मेरे साई बाबा ये उपकार कर दे, मेरे साई बाबा ये उपकार कर दे, मुसीबत के मारो का उद्धार कर दे, मुसीबत के मारो का उद्धार कर दे, मेरे साई बाबा ये उपकार कर दे। खजाना खुला है, जिसने जो चाहा उसे वो मिला है। तेरी दया का खजाना खुला है, जिसने जो चाहा उसे वो मिला है। नहीं कोई खाली, नहीं कोई खाली, कोई खाली गया तेरे दर से, तेरे दरबार का यही सिलसिला है। अपने भक्तों का भंडार भर दे, मुसीबत के मारो का उद्धार कर दे, मेरे साईं बाबा ये उपकार कर दे। बात सबको सिखाई है तूने, कितनों की किस्मत बनाई है तूने। सही बात सबको सिखाई है तूने, कितनों की किस्मत बनाई है तूने। अंधेरों में कल तक, अंधेरों में कल तक, अंधेरों में कल तक भटके हुए थे, उन्हें सच राह दिखाई है तूने। इधर भी नजर बाबा एक बार कर दे, मुसीबत के मारो का उद्धार कर दे, मेरे साईं बाबा ये उपकार कर दे। तेरे नाम की तो महिमा है न्यारी, दर्शन के लोभी सभी नर नारी। तेरे नाम की तो महिमा है न्यारी, दर्शन के लोभी सभी नर नारी। बना है ये शिरडी, बना है ये शिरडी, बना है ये शिरडी तीर्थ स्थान ऐसा, दिन रात भक्तों की है भीड़ भाड़। तू जब चाहे तो बाबा चमत्कार कर दे, मुसीबत के मारो का उद्धार कर दे, मुसीबत के मारो का उद्धार कर दे, मेरे साईं बाबा ये उपकार कर दे।